Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ania Rusowicz, to na dzień dobry dziś w budziku. Na budziku 4 minuty po godzinie 5. 4 minuty po godzinie 4. Chciałoby się już, ale nie chciałoby się, by ten moment już po piosence dnia minął tak bezpowrotnie ponad godzinę temu. No a dziś myślę rewelacyjne nagranie z płyty, którą prezentowaliśmy i w tym tygodniu, i w ubiegłym tygodniu, zresztą wielokrotnie, ciesząc się tą muzyką wraz z samymi muzykami, którzy to odwiedzili skromne progi przy Myśliwieckiej 357. Mieliśmy wielki zaszczyt gościć ich tu, ale także na antenie, prezentując ich nie tylko umiejętności śpiewaczo-grające, ale także wokalne, prezentujące ciekawe podejście i do życia, i do samej muzyki. Ale co ja tam będę? Dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia Deep Purple. And Ian Pace of Deep Purple, introducing another Deep Purple classic at Tree Cup. Well, Johnny Jones woke up one day from dreaming, told Bill the bass, and soon they had a plan. He passed it on to Pete and Crazy Benny. Yeah, suddenly they had a band. In the city, wrote themselves a cool 45 with a bullet, it shot to the top of the pops. Oh man, it's good to be alive. I hail Johnny's band, hear them on the radio, smash after smash, now they're roaring in the cash. Why jest. Może być i po piątej. Tyle sygnałów od Państwa i od Pana Michała, i od Pani Agaty, i od Pani Agnieszki, jak podglądam skrzynkę mailową, i od Pani Magdy, i od Pani Edyty. No rzeczywiście, można się wykopyrtnąć. I Pan Mariusz też już z samego rana. Coś nieprawdopodobnego. Być może długi weekend majowy już się zaczął, a przynajmniej niektórzy postanowili wcześniej wyjechać, jeszcze przed świtem, jeszcze przed korkami, jeszcze przed tą wielką zawieruchą majową. No tak Pan synoptyk zapowiada, ja tylko cytuję z prognozy pogody. Bardzo dziękuję za te sygnały. zostały, jeśli chodzi o naszą piosenkę dnia, to oczywiście powrócimy do niej to wielokrotnie, dziś także o poranku, w porannej piątkowej audycji po godzinie 8.30. Będziemy sięgać po 20. studyjny album Deep Purple Infinite z tego właśnie krążka spośród 10 nagrań, chyba z mojego ulubionego, zamykającego Roadhouse Blues, także numer 7, James Band. To dzisiejsza piosenka dnia Deep Purple. Nasi goście nie tak dawno. Także do zobaczenia, do przeczytania i do odsłuchania także z archiwum na naszych stronach internetowych. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem 10 po czwartej. Jestem tym, kim najbardziej nie chcę, żebym był. Więc dwa różki dorysuj mi i ogonek, którym spotywano wszelki, będę wyciągał i takiego dalej podaj mnie. Czarny lub biały, odcienie szarości dla szarych ludzi są lubienie czytania, nie do powieści, ulubioną lekturą są. Trick the Pen. I przyjaciele, tak należałoby powiedzieć. 14 minut po godzinie czwartej. Tak jest. Sygnały od państwa. Och, oczywiście, mile widziane po znaku sygnale tych z państwa, którzy już się odezwali. No nie chciałbym jakoś specjalnie wyeliminować, nie to, że to jakaś selekcja, ale prosiłbym, by dali szansę innym, którzy wytrzymali jeszcze, a być może chcieliby zdać właśnie piątkowe przed długą majówką relacje, być może pogodowe, ale na pewno te obecności po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze smsowo 71335. Tak jest, bardzo dobrze państwo zanotowali, zapamiętali. Przypominamy to tak, żeby nie było, że gdzieś komuś tam oczko puszczamy i ktoś, kogoś przepuszczamy jakoś specjalnie. Choć rzecz jasna, z tą naszą uprzejmością, pamiętajmy, że to tylko zabawa i tak to traktujmy. Mailowo, telefonicznie, smsowe, zwykle kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie ciach, ciach. też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też chłopem jest, tak jak Smiki Blues i Jazz. Żeby z babu ciągle drwić, żeby z babu ciągle drwić, trzeba chłopem być. Bóg ci zle. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał Pan, Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też chłopem. Bóg ci zesłał mnie, myśl jak kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc się do mnie módl. No i już i fantastycznie. I pierwsze trzy sygnały od Państwa. Bardzo się cieszę i pięknie za nie dziękuję. Na dzień dobry Elcia, Kajcia i Sepciu. Zaplanowany remont kuchni zostanie oddany zgodnie z planem ku chwale spółdzielni mieszkaniowej. Po 3 latach mamy już wybrane kolory. Życzenia wszystkiego dobrego dla wszystkich z ziemi krośnieńskiej, umęczonej niemiłosiernie Halnym. Bardzo serdecznie dziękujemy Ela, Kajcia i Sepciu. Na dzień dobry po 3. To nieźle. Jak po 3 latach już wybrane kolory, przyznam szczerze. No. Najgorzej to już... Tak nie chciałbym straszyć, bo te kolory... Ale najgorzej to później z takimi tam detalami. Jakiś tu obrazek, tu gdzieś coś zawiesić, tu kolor zasłonek jeszcze, tu może jakiś kinkiet, żyrandy. O, to dopiero dobrać. No, z tym to schodzi niby drobiażdżki, a później... O, popatrz, tyle lat i bez żyrandola. Udaje się. Dobrze, nie o tym. Pierwszy sygnał SMS-owy. Bardzo serdecznie dziękuję i... No co, jak już tak ruszyło z kopyta z tym remontem, to już tylko z górki też powodzenia życzymy. Długi weekend szybko minie, pewnie być może także i na ten właśnie temat remontowo-budowlany, najogólniej rzecz mówiąc. Mailowo pan Zdzisław dziś o tym, że tak jak wczoraj, tak i dziś, z dziś informuje, że w Łodzi leje i już plus 4 stopnie się rozszalała ta wiosna pogoda. Że aż z samego rana, aż się chce rowerkiem jechać do pracy. Aha, już to widzę, taka wiosna, 4 i leje. Gorąco pozdrawiamy wszystkich rowerzystów, pana Zdzisława, szczególnie Łódź, plus 4. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i jeszcze sygnał prócz SMS-ów i maili, także ten głosowy, telefoniczny od pana Radka. To też się wiosna rozszalała. Kamienna Góra koło Lubawki na Krajowej 5, śnieg z deszczem i plus 1. A na plecach u pana Radka 6 ton. No jeszcze tak będziemy kręcić pętelki z poranną audycją i z LP trójką. I jeszcze kawałeczek, także prawie, że do godziny 14. Pan Radek dziś jako pierwszy zgłasza się z 6 tonami po powrocie z Europy. Przed długim weekendem, ale na nasłuchu z nami. Plus 1 śnieg z deszczem koło Lubawki w Kamiennej Górze na 5. Gorąco również pozdrawiamy, ściskamy wszystkich drogowców, transportowców, którzy to już zwijają do portu przed długą majówką. 4:20. Thank you. życia po tramwajowych torach, wycia psów, przechodzenia pod drabiną rybich ości w gardle. Tłumaczę sobie, że to nie jest strach, bo nie odwaga lepiej brzmi. Głośno, nie powiedzieć głośno, pogoda jak w listopadzie, a przed nami weekend majowy, się porobiło. No właśnie, jeszcze o pogodzie będziemy mówić wielokrotnie. Na razie oznajmiamy, że przed nami, ale zleciało. Już końcówka, obudzimy się i za chwilkę będzie maj. I to nawet nie pierwszy, drugi, już gdzieś tak po tygodniu, po tej długiej majówce, siódmy, ósmy, no. Piątek. Od razu już człowiek się uśmiecha na myśl o tym, a tym bardziej, że to piątek przed majówką, dla niektórych przynajmniej z odpoczynkiem, co jakoś tak podskórnie odczuwalne, że dobrze jest, idzie ku dobremu. Tym bardziej, że listopad za oknami. Piątek, 28 kwietnia. Trzymamy się tego, co w kalendarzu. Być może pan synoptyk nie zauważył, nie usłyszał, no to mu przypomnimy, że to 28 dzień kwietnia. Panie od pogody, pan słyszysz pan? No to drukuj pan odpowiednią prognozę pogody, a nie tam. Słońce obudzi się po godzinie 5. Słońce, pan słyszał? Po 5. Zajdzie przed samą 20. Dzień potrwa prawie 15 godzin. No i słońca bez końca życzymy. Słyszał pan słońca? No właśnie. Imieniny Ludwiki, Walerii i Pawła. Wszystkiego dobrego. Jak lepiej, bo przeciąg. zimówkach, jeszcze na zimówkach ten skuter, no i zespół Ścianka. Prawda, że chyba nikomu wtedy do głowy nie przyszło, że ścianka będzie się kojarzyła zupełnie z czymś innym. 27 minut po godzinie 4. Trzy wybrane wydarzenia z historii. Z bonusem. W 1587 roku urodził się Krzysztof Ossoliński, wojewoda sandomierski. Przypomnijmy, zbudował zamek Krzysztopór w Ujeździe. Zmarł w 1645 roku, a wspominamy go w 430 rocznicę urodzin. Równo 200 lat temu urodził się Jerzy Lubomirski, polityk, mecenas sztuki, kurator zbiorów Ossolineum. Przypomnijmy, że był jednym z inicjatorów utworzenia Akademii Umiejętności w Krakowie. Zmarł w 1872 roku. 109 lat temu urodził się Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, który zasłynął uratowaniem swoich żydowskich pracowników przed zagładą w obozach koncentracyjnych. Schindler zmarł w 1974 roku. No i bonusy. W 1924 miała miejsce inauguracja działalności Banku Polskiego, będąca początkiem reformy Grabskiego. To było 93 lata temu. 83 lata temu na Okęciu został otwarty wówczas nowy port lotniczy. Rok 1934 i 16 lat temu w roku 2001 amerykański milioner Dennis Tito, pierwszy kosmiczny turysta, rozpoczął swą niezwykłą podróż. Za swą podróż, przypomnijmy, trwającą właśnie od 28 kwietnia do 6 maja, zapłacił 20 milionów dolarów. Spędził 7 dni, 22 godziny i 4 minuty na orbicie. Wcześniej też próbował w agencji NASA, ale stanęło na tym, że zapłacił Rosjanom. Amerykanie nie zgodzili się, no bo ponoć sprzęt kosmiczny nie jest zbyt wartościowy, by miała z nim do czynienia osoba niewykwalifikowana. No ale 20 milionów dolarów zapłacił Rosjanom, zapłacił i skorzystał. Tydzień w kosmosie. No gdyby państwo mieli taką ofertę, last minute gdzieś spędzić majówkę, 7 dni, no tak się kalendarz ułożył, że właściwie cały tydzień, biorąc 2 dni wolnego, można mieć w przyszłym tygodniu wolne. To tak jak Dennis Tito. Chyba głupoty opowiadam. Za chwilę prognoza pogody. Do tego czasu pan Czesław Niemen. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacy są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Ach, ej, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy jest krok. Chyba se sto, do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. Hej, do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i weź. U gości chciał, wiesz. Swoje stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. To też nagranie mogłoby brać udział w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Budzikowy alfabet za chwilę, teraz 4:30, no przed chwileczką minęła, więc sięgamy po prognozę pogody. Ale ta właściwa, właśnie, właściwa część prognozy pogody. Ta już teraz, a właściwa część budzikowego alfabetu już za momencik. Tak się waham, co pan synoptyk wyskrobał taką prognozę pogody, że właściwie można by skrócić, będzie pochmurno i deszczowo. Najmocniej ma padać w województwach śląskim i małopolskim, do tego także na krańcach wschodnich możliwe burze. No właśnie, a te deszczowe chwile w większości dziś regionów, nie tylko na Górnym Śląsku i w Małopolsce, także chmury z deszczem przejdą przez centrum kraju, po Lubelszczyznę i Podlasie, ale możliwe większe przejaśnienia, choć tylko lokalnie, jedynie na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni oraz północny. Ciśnienie policyjne będzie spadać w południe, w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i temperatura, bo pan synoptyk zapewnia, że mają być plusy, plusy, plusy. No. Gdybyśmy tak sobie te minusiki dodali z prefiksem wartości temperatury, wszystko by się zgadzało do tego, o czym państwo informują, że deszcz i deszcz ze śniegiem i że tak w dzień ma być. Dobrze, jak już tak przyjęliśmy, dobrze, idźmy za ciosem. W dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu, minus 7 na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach oraz lokalnie także na Podlasiu, w centralnej części kraju koło Dychy. Podobnie też na krańcach południowych, między innymi w Małopolsce. No ale już 12 z prefiksem na Lubelszczyźnie, 13 w okolicach Szczecina, na Pomorzu Zachodnim, a najwyższa temperatura, największy mróz na Podkarpaciu do minus 16, a lokalnie w rejonie Przemyśla nawet do minus 18 stopni. No tak sobie drwimy z tej pogody i z tego, co pan synoptyk przygotowuje. No w końcu przed nami majówka. No tak czy nie? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wiadomo na to, ej, echo odpowiada, pomóż za to płacą. Ej, echo odpowiada, pomóż za to płacą. Ej, kuli się, z kopyta kuli gwie. Ej, kuli gwie, patrz, gwiazdy świecą w promach i skona gwie. Z kopyta kuli gwie, z kopyta kuli gwie. Z kopyta kuli gwie, z kopyta kuli gwie. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ej, porwali te panny prosto od Nicica. Zbójnik od Nicica, zbójnik szarochogi. Ej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoki. Ej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoki. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No ciekaw jestem, oj, bardzo jestem ciekaw, jak państwo to połączą dziś te brakujące kropeczki z miejscowości A do miejscowości B. No właśnie, no uznajmy, że już pierwsze nagranie za nami, choć też z podpowiedzią przed prognozą pogody. Czesław Niemen, niech będzie już w ramach dogrywki, choć podejrzewam, że dogrywka nie będzie dziś potrzebna. A no właśnie, w tej sprawie 71335. Zachęcam do porannej korespondencji SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy. No umówmy się, że trzy nagrania, bo drugie i trzecie z rzędu już za chwileczkę, ale gdzieś w pamięci też mamy to przed prognozą pogody, mianowicie płonącą stodołę. Co łączy te trzy, cztery nagrania w dzisiejszym budzikowym alfabecie? Szukamy łącznika. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi, tym bardziej, że wszystkie są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. No i rzecz jasna będziemy nagradzać owacjami. No, ja co będziemy sobie tam żałować owacjami na stojąco. Być może tak, że ktoś zgadnie, chciałem powiedzieć, po pierwszej nutce. No i pan Sylwester, który pozdrawia z Łodzi, zdaje się, że już po pierwszej, po drugiej nutce rozstrzygnął. Tak spojrzałem przed chwileczką na naszą skrzynkę SMS-ową. No przyznam szczerze, że jest ta odpowiedź. No to jest właśnie sytuacja, kiedy człowiek ma mieszane uczucia. Bo z jednej strony się cieszy, że już fantastycznie, że człowiek, pan Sylwester, który pozdrawia z Łodzi, już odszyfrował to, odgadł, cóż tam w budzikowej łapetynie się narodził, ale z drugiej strony, no nie chcielibyśmy psuć zabawy pozostałym, więc również zachęcamy. Drugie i trzecie miejsce na podium. No jeszcze miejsce na pudle jest obok pana Sylwestra. Gorąco polecam 71335, kto ma ochotę jeszcze zagrać w budzikowy alfabet. Dziś to będziemy rzecz jasna honorować także i te państwa domysły. Cóż to takiego? Drugie i trzecie, właściwie trzecie i czwarte, jakkolwiek łączymy kropeczki, szukamy czegoś, co łączy te nagrania. Przyjemnego słuchania, prawidłowych odpowiedzi. No już nie złotego, a srebrnego, brązowego medalu państwu życzę. Ja za 21 minut piąta. Cause Muzykowy budzik. Winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cyklach. W nocy gwiazdy spadają, widzę i motyli. Stopy mam tak, a cię gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze mi, jak dobrze mi. Państwa propozycje. Bardzo się cieszę z takich właśnie. No i jak zwykle wreszcie się słuchacz doczekał, bo kiedy mówimy, że wszystkie odpowiedzi prawidłowe w naszym alfabecie, szukamy czegoś, co łączy, to często, no nie zawsze, ale często pojawia się seks. No, w pewien sposób jestem taki zakłopotany, bo rzadko się zdarza, przyznam szczerze. A dziś, bardzo proszę, no w Republice jak nikt, seks idol. Pojawia się sen, pojawia się śnieg, pojawia się upał. No może to i o tych cykladach, i słońce, i upał, i majówka, także w Państwa odpowiedziach. No bardzo się cieszę. A i pojawiła się także odpowiedź, że to może taka zmyła, że to pan Sylwester z Łodzi jako pierwszy, że pojawiło się też właśnie my tu przed majówką, odpowiedzi majówkowe, a tu właśnie Sylwester. No niech będzie, że Sylwester przed nami, bo i właśnie i dyskoteka też się pojawiła. Dyskoteka gra. Dyskoteka w połączeniu z tymi pozostałymi nagraniami. Upał, gorąco, być może z tą płonącą stodołą też jakiś tutaj taki wątek znaleziony wspólnie. No ale musimy nagrodzić i bardzo się serdecznie cieszymy się, że pan Sylwester, który pozdrawia z Łodzi, podejrzewał, że tematem jest polski top wszechczasów, bo dziś ostatni dzień głosowania. Trójka z deszczem. To w Łodzi bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Robert także odpowiedział propozycję do topu wszechczasów i pani Ania również na ten właśnie temat polski top. Pięknie dziękujemy i bardzo się cieszymy, że Państwo tak żywo zareagowali na tę dzisiejszą zabawę. Tak faktycznie, te nagrania, które prezentowaliśmy przed chwilą i Czesław Niemen, i Skaldowie, i Republika, i Manam, i teraz też w tle już słychać centralę Brygady Kryzys w propozycjach do głosowania na polski top wszechczasów. Kto nie wykonał głosowania, kto nie zrobił tego jeszcze? Ostatnia prosta, naprawdę jeszcze 7 godzin do tego zakończenia głosowania. Później cieszymy się wielką radością. Głosowanie dziś do południa. Cieszymy się się 2 maja kolejnym topem wszechczasów. Polecamy. Czekaj. Czekamy na sygnał, czekamy na sygnał z centrali. Z centrali państwo odezwali się, z centrali takiej komunikacji słuchaczy trójkowych. Mnóstwo informacji krajowych i zagranicznych, głównie to informacje pogodowe i drogowe. Trzeba uważać i to bardzo. W wielu miejscach do tego też i silny wiatr, a przede wszystkim leje Polska południowa, tak najogólniej określiłbym. Dziś w ulewnym deszczu. Pięknie państwu dziękujemy za poranną korespondencję. Także te sygnały zagraniczne, one to w mniejszości za chwilkę zacytujemy. Co bardziej słoneczne listy elektroniczne. Na budziku za 6,5 minuty piąta. Pewien zwykły ktoś na twarzy zbladł. Godowo. Prawie zimowa państwa poranna korespondencja. No to już tak rzucę pytanie, sygnał do państwa krajowych korespondentów, bo i państwo, tu dwa albo trzy takie pytania pojawiły się. Tak w ogóle, właściwie się zaczyna, tak w ogóle, czy gdzieś teraz w Polsce są temperatury ujemne? Tak z ciekawości niektórzy z państwa pytają, a wychodząc z założenia, nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Liczymy na sygnał od państwa, to już po godzinie piątej. Sygnały między innymi z Glasgow od pana Mirka już z samego rana. jest z nami, kręci pętelki bardzo dobrze, z Glaskowszczyzny. Pozdrowienia dla wszystkich ekologów od pani Marzeny, urlopowo z Oslo, 34 Fahrenheit, piękne niebo, pełne gwiazd, bez żadnej chmury. Czy będzie jakaś pieśń okolicznościowa? Oczywiście będzie. Na dzień dobry, Pekin też jest z nami. Pogoda z kolei rozpieszcza, ale w drugą stronę. Przed godziną 11, przed południem 31 stopni. Wszystkiego dobrego, słońca bez końca, to od pana Kuby. Bardzo dziękujemy. W Kijowie godzina do przodu, więc już dzień całkiem rozbudzony błękitnym niebem. Tutaj ci synoptycy zapowiadają 21 stopni i to w cieniu. To od pani Moniki z pozdrowieniami spod Złotej Bramy. Nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, też jest z nami. Dokumentacja fotograficzna informuje, że no jakby nie było, zdaje się, że chyba idzie zima. Tak to przynajmniej wygląda. No jeszcze pan Piotr o tym, że z samego rana narzekać na pana synoptyka, ani słowem, nie ma co. Błękitne niebo i piękne 27 stopni o poranku. Pozdrowienia z Dubaju. Mam już czasu i mówią mi wciąż, mówią mi cały czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, piję i gram. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.